Yaklaştıkça yeşil kubbe görünür. Yaklaştıkça yeşil kubbe görünür. Kubbeyi görenler yere serinir. Kubbeyi görenler yere serinir. Çağrışarak salat selam verilir. Çağrışarak salat selam verilir. Merhem sürülmedi kardeş, yârem sızılar. Hasta gönlüm medi, neyi arzular. Merhem kâr eylemez kardeş, yârem sızılar. Hasta gönlüm efendimi arzular. Hüccac Medine'ye derilir. Bugün Hüccac Medine'ye derilir. Hacı beratları ele verilir. Hacı beratları ele verilir. Ravza-yı Muhammed şimdi görünür. Ravza-yı Muhammed şimdi görünür. Merhem sürülmedi kardeş, yârem sızılar. Hasta gönlüm medi, neyi arzular. Merhem kâr eylemez kardeş, yârem sızılar. Hasta gönlüm efendimi arzular. Aşıklara Bağdat uzak olur mu? Aşıklara Bağdat uzak olur mu? Hayır kervanına tuzak olur mu? Hayır kervanına tuzak olur mu? Duyulur da gayrı durmak olur mu? Duyulur da gayrı durmak olur mu? Merhem sürülmedi kardeş, yârem sızılar. Hasta gönlüm medi, neyi arzular. Merhem kâr eylemez kardeş, yârem sızılar. Hasta gönlüm efendimi arzular. Neyim nereden geldim, neyi ararım? Neyim nereden geldim, neyi ararım? Nereye gideceğim, kimden sorarım? Nereye gideceğim, kimden sorarım? Bu aşkın yolunda kardeş yârem sızılar. Hasta gönlüm medi neyi arzular. Merhem kâr eylemez kardeş yârem sızılar. Hasta gönlüm efendimi arzular. Sürülmedi kardeş yârem sızılar. Hasta gönlüm medi neyi arzular. Merhem kâr eylemez kardeş yârem sızılar. Hasta gönlüm efendim.